Şimdi Rabbimiz Enam suresinde, Bakara suresinde, Nahl suresinde yenilmesi yasak olan yiyeceklerden örnekler veriyor, isimlerini sayıyor. Kan, leş, lehmin ılzır ve insanı fıska sokacak olan şeyler diye devam ediyor. Şimdi bu da çok şeylerde geçtiği için özellikle soruyorum. Şimdi Arap toplumunda hınzır, yani o coğrafyada hınzır yaşıyor mu? Var mı? Arap'ın geleneğinde, göreneğinde kan içme gibi, leş yeme gibi bir adetleri var mı da acaba Rabbimiz bu tür şeyleri örnek vermiş? Şimdi tarihi araştırmalar kan yönüyle çok enteresan şeyler belirtiyor. Geçmişlerde tıbben, geçmişin tıbbıyla ilgili gençlerin kanını bir başkasına içirerek onun gençleşeceğine inanılırmış. Evet. Hatta bu noktada ana karnındaki ceninleri bile düşürttürüp doğmadan alıp, yani kürtaj vesaire o ilkel yöntemlerle belirli zenginler onları yerlermiş. Hala bozulmuş. Şimdi bu yerlermiş ki gençleşme, dişleşme şeyinde bunu genellikle zenginler ve idareciler, yani yöneticiler tarafından o çerlede, bu eski medeniyetlerde bu tip şeyler varmış. Evet. Şimdi burada ki ayetteki konu edilen şeyler insanlığa böyle geleneklerinden daha ziyade tabii şu anda çevre sağlığı açısından, hijyenik açısından yani şeyler daha tıp veyahut da fen gelişip belirli şeye ulaşmadığından dolayı kaba olarak kendilerine zararlı olan yiyecekleri yasaklamış. Şimdi bugün de mesela aynı şeyi, halbuki Cenab-ı Hak bu şeyde aslında genel olarak bütün tayyibatı helal, habais tümünü de haram eder. Evet. Şimdi bunlar da mesela kan, leş, bunlar artık kokuştuğundan, hani enfeksiyon riskini artırdığından dolayı zararlı hale geldiğinde içerisindeki şeyler, bakteriler, virüsler, hani öldüğünden, kandaki koruyucu maddeler gitti ya, ötekine zararlı olacağından dolayı bunları da aynı deminki temizlik çerçevesinde bu noktadan ele almak lazım. Zehirlenme. Zararından hani toplumu hani korumak açısından. Şimdi işte domuzun eti de aynı. Çünkü feinnehu ritsün diyor. Çünkü o zararlıdır, kirlenmiştir ve zararlıdır. İfadesi ve gerekçesini de orada beyan ediyor. Şimdi burada hani Arabistan coğrafyasında hani domuz ne ölçüde yetişir noktasına şey yaptığımız zaman şimdi kendi belki domuz çiftlikleri vesairesi veyahut da yaban domuzu olmasa da şimdi Arabistan biliyorsunuz baharat yolu üzerinde olan bir yer ve bu ayetlerinde hani medeni dönemi olduğu yani haram helal bu noktalar şey yaptığımız zaman artık İslam'ın yani Arabistan coğrafyasının dışına da taşıp yani domuzla da haşır neşir olan kesimi de kapsadığı gelenden gidenden kültürel varlığı. Bir de bu noktada bir şey daha var. Bu da dikkate alınması lazım. Biliyorsunuz Medine'de İbraniler var, yani Yahudiler var. Evet. Yahudilerin eski şeyinde de, kitaplarında da bu onlara da hani yasaklanmış evet. bir şey. Onların da uzantıları var. Yani dünyanın değişik yerlerinde. Onun için illaki bu noktada sadece şeyi şöyle, domuz Arap coğrafyasında Mekke'de, Medine'de vardı yoktu diye bir kısıtlamanın bir gereği yok yani. Orada yaşanan insanların gündeminde olduğu için. Tabii onların gündeminde, evet. onların eski şeylerinde var. Zaten şimdi şöyle, Maide suresine falan baktığınız zaman ve değişik yerlerde biz İsrailoğullarına şunu yapmıştık, şunu yasaklamıştık, bunu şunu yerlerde, bunu içmezlerdi falan diye onlar da muhatap. Neden onlar da muhatap? Şimdi bu noktaya daha bir değinecek olursak şöyle bir başlık daha açmamız lazım. Şimdi Resulullah Mekke'den Medine'ye geldiği zaman Resulullah'ın geçmişe ait İbrani kültürü dediğimiz Hristiyanlığa veyahut da Yahudiliğe ait herhangi bir bilgisi ve birikimi yok. Yok, ümmi o konuda. Evet, o konuda ümmi. Öyle bir bilgisi yok. Şimdi biliyorsunuz bu konulara ait de Peygamber'in de çok ayrı iftiralar vardır. Sanki onlara da çok bilginiymiş gibi rivayetlerde var, evet. Çok evet. Büyük iftiralar vardır. Halbuki İbrani kültürüne ait, İsrail'e ait bir bilgisi yok, bir kültürü yok. Şimdi Bakara suresine baktığınız zaman Peygamberimiz Medine'ye gelmiş, karşısında bir Yahudi kitlesi var. Evet. Peygamber ona tebliğ etmesi lazım. Onlara yanaşması lazım. Ama nasıl yanaşacak? İnançları ne, dinleri ne, imanları ne, anlayışları ne? Bu konuya ait bilgileri yok Peygamber. Onun için bir bakıyorsun Bakara suresinde aşağı yukarı 20 ile 100. 102. ayetler arasında İsrailoğulları şöyledir, İsrailoğulları böyledir. Bir zaman şöyle yaptılar, bir zaman böyle yaptılar. Şöyle oldu İsrailoğulları, böyle İsrailoğulları diye İsrailoğullarıyla ilgili lazım olan tüm bilgilerin hepsi Resulullah'a orada verilmiş. Evet. Bu yeme içmeleri de dahil, davranışları, karakterleri, her türlü bilgi onlara verilmiş. Ve bu bilgiler sayesinde de Resulullah Yahudilerle muhatap olmuş. Ve bu muhatap olma sayesinin çoğunda da ehli kitap dediğimiz onların bilginleri var ya, %90'ı da Kur'an karşısında yere kapanmış. Evet. Müslüman olmuşlar. Evet. Yani bu ayetlerde var. Yine bu arada Medine'ye özellikle bu bizim tarafından, bizim Güneydoğu yakın olan Rum tarafından da Hristiyanların Peygamber'in varlığını öğrenmiş, duymuşlar. Bir şeyler sormak için, öğrenmek için, test etmek için girişimleri var. Evet. Bu girişimlerin gelmesi noktasında da Resulullah'a Ali İmran suresi vahyediliyor. Ve böylece Hristiyanlığa ait bilgiler de kendisine veriliyor. Onlar geldiği zaman da Resulullah sizin inancınız bu, şuranız yanlış, buranız doğru, şuranız yanlış, burası doğru diye Ali İmran suresiyle de onlara karşılık vermiş oluyor. Onun için bu geçmiş kültürlerdeki şeyleri de bu ayetlerde zikredilir. Allah razı olsun. Burada şunu kesin olarak şahsen ben anladım ki Kur'an'la ilgili bir ayeti değerlendirirken tevil yaparken kesinlikle Kur'an'ın indiği ortamın çok iyi tabii, bilinmesi tabii, gerekiyor tabii. Ve bütünlüğü içerisinde değerlendirmesi tabii, gerekiyor. Tabii. Böyle olmazsa insan hataya düşmesi tabii, çok çabuk oluyor. Tabii. Allah razı olsun. Sağ olun. Onu dikkate almazsak hep Allah razı olsun. O zaman neye benzer? İşte bir şey anlamış. Bu eski bir hani fıkra vardır. Hani körleri toplamışlar da bir fil koymuşlar önlerine. Kimisi bacağını tutmuş, kimisi kuyruğunu, kimisi kulağını, kimisi hortumunu. Sonra da fil nasıl bir şey demiş, uzun hortumlu bir şey. Öteki sütun gibi bacaklı bir şey. Öteki bilmem ne şöyle yapıyor. Böyle buna benzer yani. Evet, bunun evet. Şey mutlaka şu var. Dinimize ait her şeyi mutlak surette Kur'an bütünlüğü içerisine götüreceğiz. Ve onun tertiliyle, yani Rabbimizin tertiliyle bir şekilde bu çok önemli. Necim birbirine karıştırmadan evet. Götürürüz. Evet. Karıştırırsak zaten o oraya gidiyor, bu oraya gidiyor. Evet. Bir şey anlaşılmıyor. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun.